گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی، گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی، گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی، بری عادتیں بھی چھڑایا الہی، خطاؤں کو میری مٹایا الہی، خطاؤں کو میری مٹایا الہی، مٹایا رب بنا دے نیک، بنا نیک دے نیک، بنایا رب خطا تو میری مٹایا الہی، مجھے نیک حسرت برایا الہی، مجھے نیک حسرت بنایا الہی، تجھے رے نبیوں کا مولا، تجھے واسطہ ہے رسا کا مولا، تجھے واسطہ ہے رسا کا مولا، خطایا الہی میری بخش دے ہر خطایا الہی، غم مصطفیٰ دے غم السلام علیکم ورحمۃ اللہ. حبیب اللہ.